आशिकाना ये दिल आशिकाना ये दिल ये दिल आशिकाना ये दिल आशिकाना ये दिल आशिकाना ये दिल दिल जलों का है ये ठिकाना ये मोहब्बत का है दीवाना आके इसमें फिर तुम न जाना हो आशिकाना ये दिल आशिकाना ये दिल आशिकाना ये दिल शरारत करे न माने कहना न माने जरा सा बेकरारी ले चैन देके रात भर जागे और जगाए ये चलाए किसी पे जादू धड़कन किसी की बढ़ाए आशिकाना ये दिल कह दे ये कभी ना जुबान खोले हो कभी जो हो दर्द कोई तन्हाई में जाके रो ले आशिकाना ये दिल आशिकाना ये दिल दिल जलों का है ये ठिकाना ये मोहब्बत का है दीवाना आके इसमें फिर तुम न जाना हो ये दिल आशिकाना ये दिल आशिकाना ये दिल आशिकाना ये दिल